NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Vanaf 2023 rijden er 10% minder treinen dan nu, heeft NS aangekondigd. Volgende maand wordt het aantal treinen al deels verminderd. Dan kunnen we beter inspelen op personeelstekorten, zegt NS. D66 houdt vast aan de stikstofdoelen uit het regeerakkoord. In het Kamerdebat wilde fractieleider Paternotte weten of het hele kabinet die mening deelt. Volgens VVD-fractieleider Hermans staan de afspraken uit het regeerakkoord nog recht overeind. In het debat zei ChristenUnie-leider Segers dat de samenwerking in de coalitie beter moet. Het tentenkamp voor het aanmeldcentrum in Ter Apel moet binnen een week weg zijn, desnoods onder dwang. Dat zei burgemeester Schuiling van Groningen, hoofd van de veiligheidsregio, in Sven op 1. Hij wil een opvanglocatie in de buurt van Ter Apel, waar mensen een nummer krijgen voor het aanmeldcentrum. En Oekraïne waarschuwt zijn burgers morgen voor Russische aanvallen. Morgen viert Rusland onafhankelijkheidsdag en Rusland zou dat kunnen aangrijpen om doelen in Kiev onder vuur te nemen, zegt president Zelensky. ANWB Verkeersinformatie. Het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Een paar files veroorzaken nu extra vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij Kelpen-Oler 5 kilometer met 10 minuten op onthoud. Daar staat een vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Veel vertraging is er op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Vlaardingen-Oost 10 kilometer met een uur op onthoud. Daar is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. Omrijden kan via de A13. En op de A15 naar Europoort tussen Ridderkerk en knooppunt Vaanplein 6 kilometer met een half uur vertraging. Daar ligt glas op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Een goedemiddag, het is even over 3:30, dus tijd voor economie op NPO Radio 1. Leuk dat u luistert naar Geld of Je Leven. Een machine die de koe kan vervangen. Ja, u hoort het goed, heeft mijn gast van zometeen daarmee het ei van Columbus gevonden voor een flink deel van de huidige stikstofproblematiek? Er gaat gras in, wordt aangevoerd met machines en er komt melk uit. Nou ja, dan is het eigenlijk heel logisch om te zeggen, als dat kan, die koeien uit die stal, zet daar een koe in van roestvrij staan. Ja, op die manier kan hij kaas en melk maken met machines dus in plaats van koeien. En het zou hem zomaar kunnen lukken, want over wie heb ik het? Over Jaap Korteweg, die eerder furoren maakte met zijn bedrijf De Vegetarische Slager. Geld of je leven? Dat zometeen, maar eerst gaan we praten over het Rotterdamse Icazia ziekenhuis, want dat zit fors in de financiële problemen. Vorig jaar leed Icazia een verlies van 8,5 miljoen euro en dit jaar loopt dat waarschijnlijk op naar 10 miljoen. Een herstelplan, zoals dat dan heet, in samenspraak met zorgverzekeraars en banken moet redding bieden. Is deze situatie uniek of zijn er meer ziekenhuizen met financiële problemen? Dat ga ik vragen aan Rick Riemens, de net aangetrokken interim financieel manager van het Icazia ziekenhuis. En ik ga dat ook vragen aan Jochen Mierau, hoogleraar gezondheidseconomie. Goedemiddag, heren, hartelijk welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Riemens, om bij u te beginnen. Net aangetrokken als financieel manager van het Icazia ziekenhuis. Voelt u de druk op uw schouders om de boel recht te trekken daar? Ja, zeker. Sterker nog, ik ben interim manager. Dus dit is part of the job. Ik ben gelukkig binnengekomen met ook meteen de boodschap dat er wel wat aan de hand was in juni. En nou, zoals je net ook zei, dat heeft gelukkig inmiddels geleid tot een goed gesprek met zorgverzekeraars en banken over hoe trekken we dit weer recht met elkaar. Maar dat is natuurlijk wel heel belangrijk, want dat kunnen we op dit moment niet meer op eigen beweging. Ja, en gelukkig, u vindt uw werk leuk, zie ik, want ik vroeg dit en u begint meteen te glimlachen. Mensen die meekijken op nporadio1.nl zien u ook in beeld namelijk. Maar ik denk altijd heel logisch, meneer Riemens, als een bedrijf verlies leidt, helemaal 8,5 miljoen euro op een omzet geloof ik van 200 miljoen, dan doet het bedrijf iets niet goed. Wat doet het Icazia ziekenhuis niet goed? Nou, het is een samenloop van een aantal omstandigheden zoals het altijd gaat. Kijk, eind 2019 heeft het ziekenhuis flink uitgebreid in bouw. Dus bijna 6 verdiepingen aan extra ziekenhuiscapaciteit. En in die tijd werden ook afspraken gemaakt met zorgverzekeraars over groei. En als groei is meer operaties doen, meer patiënten helpen, meer geld verdienen. Dat klinkt gek, maar inderdaad, het ziekenhuis maakt afspraken over het aantal behandelingen wat ze op jaarbasis gaan doen. Ja. En verzekeraars proberen natuurlijk in beginsel daar een beetje gemiddeld laag mee uit te komen. Want leuk zo'n groeiplan, maar het moet ook voor de BV Nederland betaalbaar blijven. Nou, in die tijd is daarom ook bij veel verzekeraars een korting afgesproken. En dan kun je je voorstellen, eind 2019 gaat dat van start. 2020 wordt dan het groeijaar. En hoep, daar hebben we corona. En toen gebeurde er heel wat anders. Dus coronapatiënten kwamen eigenlijk niet meer weer het ziekenhuis in. Het was alleen maar corona wat nog aan zorg geleverd werd en spoedzorg. En dan komt er natuurlijk helemaal niks van dat groeiplan meer. Sterker nog, de nieuwe afdeling werd ingezet om extra coronapatiënten op te vangen. Dus ik denk, ik was er zelf natuurlijk niet bij toen, maar dat er ook buiten gewoon veel coronazorg geleverd is. Nou, mooi, maar dat heeft wel geleid tot een veel lagere opbrengst dan voor dat jaar bedacht was. Dus want die groei, daar kwam niks van. Het ziekenhuis verdiende minder aan coronapatiënten dan aan geplande zorg? Ja, landelijk is er een regeling natuurlijk afgesproken van we zorgen ervoor dat ziekenhuizen door corona niet in de problemen komen. Mm. Maar in techniek bedoelt men, we kijken naar het jaar daarvoor en betrekken dat gelijk. Ja, en dat is natuurlijk een jaar geweest zonder nieuwbouw en zonder groeiplannen. En dat is voor het ICASIA te weinig. En dan in 2021 versobert die regeling en dan loopt het verlies nog verder op. Nou, op zich helemaal waar, hè? Dat als bedrijf, want een ziekenhuis is ook een bedrijf, zou twee verliesjaren vanuit een hele bijzondere omstandigheid niet meteen een probleem hoeven te zijn. Daar heb je eigen vermogen, zoals wij dat noemen, of zeg maar in de thuistermen spaargeld voor. Ja. Maar dat is inmiddels na twee van zulke jaren op. En helaas is er inmiddels wat anders aan de orde. In heel Nederland zijn de ziekteverzuimcijfers eind 2021 enorm gestegen in de ziekenhuizen. ICASIA was altijd een ziekenhuis met een heel laag ziekteverzuim. Dan moet je denken aan 4-5%. Ja. En dat is inmiddels opgelopen naar 11. En nou ja, de arbeidsmarkt kennen we allemaal. Die is in de zorg niet anders. Dus het even invullen van zieke mensen voor andere collega's, dat is nu veel ZZP. Ja. Nou ja, en dan heb je en niet je omzet die je wil halen. Aantal patiëntenzorg dat je wil leveren. En je hebt veel hogere kosten. Nou, dat is een combi. En dan zonder eigen reserves, dan houdt het op. Ja, maar dat klinkt niet heel lekker, meneer Riemens. En ik denk ook van, ja, wacht even, daar hebben heel veel ziekenhuizen mee te maken. Want iedereen heeft last van personeelstekort en iedereen heeft corona gehad. Dus die ene vleugel die nieuw gebouwd is, dat kan toch niet leiden tot jarenlang verlies? Nee. Nou ja, het is toch die combinatie van factoren. Maar ik moet zeggen dat met name dat hoge ziekteverzuim in combinatie met dus geen reserves meer te hebben. Of reserves zeg verkeerd, maar geen spaargeld meer over hebben. Dat maakt het nu heel urgent. En dat is wel belangrijk om erbij te zeggen dat heeft gelukkig toegeleid in juli om tafel met zorgverzekeraars. En die hebben ook direct in financiële zin tegemoetkomingen gegeven. Zodat we in ieder geval aan het herstelplan kunnen werken zonder direct zorgen te hebben. Ja. Over de korte termijn. En dat is toch heel belangrijk. Patiëntenzorg is gewoon gewaarborgd. Ja, ik ga zo even naar Jochem Mierouw om te horen hoe hij daarnaar luistert. Toch nog even van, hoe gaat u dit oplossen? Anders gevraagd, gaat dit leiden tot ontslagen? Nou, dat voorzien we op dit moment niet, omdat we eigenlijk best veel vacatures hebben. En zoals gezegd, ongewild eigenlijk vrij veel ZZP'ers moeten inzetten in plaats van ons eigen personeel. Dus we hebben eerder een omgedraaid probleem. Dat is heel raar, hè? Dus aan de ene kant, je reflex zou zijn, je moet met minder mensen verder. Maar wij zijn juist uit de problemen als we weer meer eigen mensen inzetbaar hebben. Maar hoe ga je 10 miljoen euro inlopen? Nou, het is eigenlijk, we hebben natuurlijk nog niet alles concreet, maar het plan is namelijk nog net in opbouw sinds een week of twee samen met een externe partij. Maar wat je kunt zien is natuurlijk, er kunnen dingen altijd slimmer, beter. Dus daar kijken we naar. En samen met verzekeraars en de externe partij kijken we ook naar de positie die ICASIA in Rotterdam-Zuid heeft. Het is natuurlijk een hele bijzondere populatie die we om ons heen hebben wonen. En dat profiel kan ongetwijfeld nog scherper. Ziekenhuizen doen natuurlijk van oudsher wat ze altijd deden. Nu gaan we natuurlijk echt kijken van wat is de functie van ICASIA. Ja, zoals ze nu functioneert in Groot-Rotterdam. U moet zorgen dat nog unieker wordt, zeg maar. Ja. In reclametaal de USP te pakken krijgt. Ja, en wij zijn altijd een beetje basisziekenhuis geweest. Dus ja, daar kunnen we vanuit gaan dat aangescherpt wordt. Dan naar Jochem Mierouw, gezondheidseconoom. Meneer Mierouw, hoe uitzonderlijk is deze situatie die u nu hoort? Ja, het is niet heel uitzonderlijk. Ik denk dat de heer Riemens eigenlijk heel mooi een casus schetst van hoe heel veel ziekenhuizen er nu in Nederland voorstaan. Als we even een bloemlezing nemen, ook van misschien al de tijd van voor corona, we hebben de situatie gehad met het Slotervaartziekenhuis. Ja. Dan is er in Drenthe was de situatie met de Triant ziekenhuizengroep. Dan is er de situatie geweest met de Ommelanden ziekenhuizengroep in Groningen. We hebben vorig jaar hebben we Bernhoven gehad. Haag, dus er is altijd wel. Ja, er is altijd Uden, wel in Uden, was dat? Uden, yes. Ja. En in Den Haag speelde inderdaad ook nog rond het ik ben even de naam kwijt, een ziekenhuis. Maar hij speelt altijd wel iets met een ziekenhuis waar het even wat minder gaat. Ja. En dat is eigenlijk wel een goed punt, want Kijk, als één boot zinkt, dan ligt het aan de kapitein. Maar als een heleboel boten zinken, dan heeft het ook iets met het water te maken. En wie is het water in deze? Nou, het systeem wat we hebben ingericht. Hè, we horen de dingen langskomen. Hè, dus er wordt veel geleund op ZZP'ers. Hè, we zien dat de personeelsproblemen in de zorg heel breed groot zijn. Er wordt ook gerefereerd naar de populatie daar in Rotterdam. Hè. Het heeft ook te maken met demografische verandering in Nederland. Daarmee verschuift ook het ziekteaanbod. En ik denk dat we nu elke casus altijd apart aan het beschouwen zijn. Maar door de oogharen heen zien we denk ik ook wel wat meer de onderliggende problemen zijn. Hmm. Namelijk, hè, als we even kijken naar het punt over de coronasteun die langskwam. Daar is natuurlijk een soort generieke afspraak over alle ziekenhuizen heen gemaakt. Die vervolgens doorvertaald wordt naar individuele ziekenhuizen. En voor sommige ziekenhuizen valt het slecht uit, voor andere beter. Omdat we elk ziekenhuis apart beschouwden. We zouden ook er verstandig aan doen om het misschien meer per regio te bekijken. Ja, maar hoe staan de ziekenhuizen? Ja, ja, nee, maar toch, u noemde net het voorbeeld van Bernhoven, dat ziekenhuis. Want daar schrok ik eigenlijk best wel van. Ik bedoel, als u het ook over het systeem heeft. Nou ja, laten we daar eens dan naar kijken. In Uden, dat Bernhoven ziekenhuis, kondigde aan om 110 banen te schrappen. Omdat ze niet goed uitkwamen financieel. Maar dan gaan we toch de verkeerde kant op. Want ik hoor elke dag dat er tekorten zijn. Meneer Riemens had het net ook over dat heel veel vacatures zijn. Dus aan de ene kant zeggen we hebben mensen in de zorg nodig. Aan de andere kant komen we dus niet uit in die ziekenhuizen. Ja, en we zien dus dat de korte termijn oplossing is dan het instellen van ZZP'ers die veel maar duurder zijn dan eigen en vast personeel. En daar zie je dus dat we een systeem hebben waar elk ziekenhuis apart overeind moet zien te blijven, maar we het helemaal niet vanuit het regionale perspectief beschouwen. Want als we kijken meer vanuit de samenhang die er is tussen groepen ziekenhuizen in een regio, dan kun je veel meer uitmiddelen met elkaar en ook meer stabiliteit creëren. Ja, wat bedoelt u daar concreet mee? Wat zou je dan moeten uitmiddelen? Bijvoorbeeld die coronasteunsituatie die we net in dit ziekenhuis hebben gehoord. Hè. Dus er wordt gekeken naar een gemiddelde, maar dat gemiddelde of wordt geprojecteerd vanuit een situatie die eigenlijk helemaal niet representatief is. Ja, dat heb je voor één ziekenhuis, heb je dat probleem. Als je dat in een regio beschouwt, jij hebt één ziekenhuis dat probleem, de ander niet. Dus het middelt zich wel een beetje uit. De verschuivende patiëntenpopulatie, daar heb je als regio mee te maken. Een sterkere focus ook vanuit de zorgverzekeraars op het voorkomen van het gebruik van ziekenhuizen. Ja. Dat moet je wel integraal beschouwen. Toch blijft dan nog wel één vraag over, meneer Riemens. Want ik zit na te denken nog steeds over wat u in het begin van het gesprek zei. Van ja, we hebben een beetje pech gehad met die nieuwbouw. Dan scheer je ook wel langs de afgrond, denk ik dan, als bedrijf. Dat je daar, als dat even misloopt, dat je meteen in dit soort tekorten terechtkomt. Want ja, we hebben natuurlijk niet over 2 euro wat verlies is geleden. We hebben het over 8,5 miljoen euro. Dit jaar misschien wel 10 miljoen euro. Ja. Ergens denk ik toch ook, je doet ook zelf iets niet goed. Nou, het heeft twee elementen. Kijk, het is ook zo dat, en dat is ook heel goed, denk ik, dat in de gezondheidszorg de marges heel klein zijn. Dus Icazia heeft alle jaren hiervoor eigenlijk heel goed gescoord, ook financieel. Dus de boel was op orde. Elk jaar kwam er een klein beetje groei bij, dus dat is heel comfortabel, zou je kunnen zeggen. En tegelijkertijd, dan lijk je best aardige buffers te hebben. Maar inderdaad, op het moment dat het evenwicht verstoord is, in ons geval, om en nabij 70% van je kosten zijn eigenlijk personele lasten. Ja. En de rest wordt niet automatisch goedkoper als we minder patiënten zien. Hè? Ik bedoel, het gebouw blijft evenveel kosten. Een beetje minder eten en drinken. Maar voor de rest wordt er weinig bespaard. Ja, en daarom is je effect verstoord. Ja, en dan denk ik toch ook van ja, wacht even. U beschouwt het dus als een commerciële onderneming. Maar als het dus, als het hommeles is, zoals in deze situatie, dan kijkt u toch ook van ja, wacht even. We kunnen als ziekenhuis toch niet verdwijnen? Ja. Als je echt een commerciële onderneming bent, dan moet je het nu zelf ook oplossen. Ja, en dat is denk ik ook een beetje het gekke aan. Aan de ene kant heeft het commerciële ons veel gebracht. Hè. Ik bedoel, voorheen was er veel meer sprake van wachtlijsten en van misschien minder interesse in de patiënt te zien als klant. Aan de andere kant is het natuurlijk nooit helemaal commercieel. Want we hebben gewoon een functie die we met elkaar ook gewoon moeten regelen. En dan kan je ook tussen verzekeraars en ziekenhuis niet zonder elkaar. Dus ja, dan is het lijntje toch weer dun. Ja, en tot slot, meneer Mierouw, zien we de ziekenhuizen dan echt als te commerciële ondernemingen? Zegt u dat moet een tandje minder? Ja, ik denk dat we ziekenhuizen ten onrechte inderdaad als commerciële ondernemingen zien. Want uiteindelijk weten we dat als een ziekenhuis dreigt om te vallen, waardoor in de regio een witte vlek ontstaat, dan moet die gered worden. Dus we hebben een onderneming waarvan we zeggen van nou, als die failliet dreigt te gaan, dan is er wettelijk afgesproken dat we hem gaan redden. Dus in die zin is het geen commerciële onderneming. Helder. Mag ik u beiden hartelijk danken. Rick Riemens, financieel directeur van het Icazia Ziekenhuis, en Jochen Mierouw, gezondheidseconoom. Geld of je leven. Ja, de gast met wie ik nu ga praten is persoonlijk verantwoordelijk voor een kleine revolutie in de supermarkt. Want met zijn vegetarische slager biedt hij sinds 2010 een kwalitatief en smaakvol alternatief voor vlees. 4 jaar geleden verkocht hij het bedrijf voor miljoenen aan multinational Unilever. En inmiddels heeft hij een nieuwe missie: kaas maken waar geen koe aan te pas komt. Goedemiddag, welkom meneer Korteweg, Jaap Korteweg. Goedemiddag. Ja, kaas maken waar geen koe aan te pas komt. Als ik dat ga eten, wat ga ik dan eten? Nou ja, min of meer hetzelfde, maar dan kaas die dan nog net iets beter geschikt is voor de mens. Dus. Maar als het gaat om het specifieke van kaas, dat is de caseïne. Dat is een eiwit, hè? Dat is het melkeiwit uit de koemelk, wat eruit gewonnen wordt om kaas te maken. Exact dat product willen we nu gaan maken zonder koe, maar met micro-organismen. Die gaan fungeren als een koe, die dus exact dat eiwit, die caseïne, kunnen produceren. Ja, kunt u zich voorstellen dat ik nu denk van, waar heeft die meneer het over? Die micro-organismen moeten gaan functioneren als een koe? Ja, dat begrijp ik. En ik bedoel, dus ik begrijp er ook eigenlijk net zo weinig van als u. En de meeste. Het is ook niet mijn vak. Maar goed, toen we de vegetarische slager verkocht hebben. En dit was al een oud idee, wat ook al van voor de tijd van de vegetarische slager ontstaan is. Ik heb ooit eens een verhaal gehouden voor studenten in Wageningen over omdenken. Mm-hmm. En toen zijn daar verschillende ideeën de revue gepasseerd, waaronder de vleesmachine. Hè, dus een apparaat wat je voert met de bonen en de granen die we nu aan de kip en de varkens geven, wat dan vlees uitkomt. Maar ook een roestvrijstalen koe. Dus 4 magen van roestvrijstaal en een compleet systeem wat je voert met grassen waar melk uitkomt. En ten tijde van de vegetarische slager heb ik altijd gezegd, want ik ben een pionier. Op het moment dat het bedrijf echt levensvatbaar is, dan is de volgende fase de roestvrijstalen koe. En nou ja, dus toen, na die verkoop zijn we het gesprek aangegaan met Wageningers, met zuivelwetenschappers, graswetenschappers, jong en oud. En die waren unaniem van mening dat het zou moeten kunnen. En ook heel duurzaam en efficiënt. Dat het inderdaad mogelijk zou moeten zijn om die micro-organismen, bacteriën, schimmels of gisten zodanig aan te passen dat ze dat caseïne kunnen maken. En dan heb je alleen nog maar gras nodig, hè? Want dat is wat u gaat doen, toch? Kaas uit gras maken. Dat is wat we willen. Dus, en dat is niet de snelste route, maar als het lukt is het wel de meest duurzame route. Ja. En dat betekent uiteindelijk dat er dan geen koeien meer nodig zijn om kaas te eten? Klopt, ja, inderdaad. Ja. Verwachting, hè, dat deze micro-organismen het ook een factor 5 efficiënter kunnen doen. Dus duurzamer, hè, in termen van landgebruik, energie en water. Mm-hmm. Kun je uit dezelfde hoeveelheid input, dezelfde hoeveelheid gras, kun je 5 keer zoveel caseïne of melk maken. Ja, en dan kom ik dus op het punt waarmee ik de uitzending begon. Heeft meneer Korteweg misschien wel de oplossing voor de stikstofproblematiek? Want dat betekent, maar misschien ga ik dan te kort in de bocht, dat u zegt van joh, koeien zijn helemaal niet meer nodig in het land. Dat klopt. En inderdaad, dat zou de oplossing zijn. Als dit lukt, dan is dat zeker de oplossing. Dan is dat verleden tijd. Dan kunnen we ons weer druk gaan maken over andere uitdagingen waar we voor staan. Ja, u bedoelt, daar kan meneer Remkes andere crisis op gaan lossen. Ja, inderdaad. En er zijn er genoeg, hè. Dus dat zou heel mooi zijn. Maar wat zal dan de rol van de huidige boeren zijn als het u lukt om deze kaas uiteindelijk te produceren? Want dat is natuurlijk nog allemaal in de ontwikkelfase. Nou, die verandert voor de melkveehouders eigenlijk niet zo heel veel. Want wat je nu ziet is dat het zo'n melkveebedrijf, die hebben natuurlijk veel gras. Ja, ze kopen ook wel voer in. Mm-hmm. Mais ook en natuurlijk een deel soja ook nog. Maar goed, dat gras, dat houden we nodig. Want die roestvrijstalen koe, die moet ook gevoerd worden met gras. En misschien ook wel wat mais. En dus die kan dat gewoon blijven doen. En eigenlijk is het wel een logische ontwikkeling in de melkveehouderij. Want mijn opa, ik ben zelf 9e generatie boer, die heeft nog meegemaakt dat de melkmachine geïntroduceerd werd. Mm-hmm. Daarvoor werden koeien met de hand gemolken. Nou, mm-hmm. In de tijd van mijn vader is de melkrobot al ontwikkeld. En dit is eigenlijk de volgende stap. En wat je nu ziet, die melkveebedrijven, dat is een grote stal met honderden koeien erin. Met melkrobots. Met robots wordt ook het gras gemaaid en aangevoerd. En de mest wordt weer afgevoerd naar het land. Dat is helemaal geautomatiseerd. Die boer zit daar als een soort operator, zit hij daar de zaak te managen. Ah, laat die boeren niet horen. En het enige wat er gebeurt is dat die honderden koeien gaan uit de stal en dan gaat de roestvrijstalen koe in. En het blijft natuurlijk een vak, ook om dat proces te managen en om gewoon te zorgen dat het goed voer is, goed gras. Hè, waaruit ook goede casein, goede melk is te produceren. En dan toch, u zegt van ik ben de negende generatie boer. U zit nu eigenlijk helemaal, ja, als ik het zo mag zeggen, aan de andere kant. Hoe kijkt u dan, want u was ooit een boer. Misschien had als u in deze tijd boer was geweest, was u al met de trekker naar de protesten gegaan. Maar hoe kijkt u naar die boerenprotesten dan? Snapt u dat sentiment dan van die boeren? Nou, ik ben nog steeds boer, hè, dus die boerderij heb ik nog. En het aardige is dat ik wel een soort terugblik krijg door die acties. Omdat in de tijd dat ik jonge boer was, eind 20, toen gingen de akkerbouwers massaal de wegen blokkeren en naar Den Haag. Omdat ze in de problemen zaten, lage prijzen, overschotten. En ik voelde dat ook aan de lijf als jonge boer met een grote hypotheek. En ik heb toen in die tijd, eind jaren 80, niet meegedaan, die trekkeracties. Omdat ik het probleem vond dat er eigenlijk geen unanimiteit was over een oplossing. En, maar ik heb kort daarop heb ik met een aantal mensen een plan ontwikkeld. Wat een oplossing zou kunnen zijn voor die huidige problemen. Hè? Dus voor de overschotten, voor de lage prijzen. En dat hield kort gezegd in dat we het erover eens werden in de akkerbouw om niet meer te produceren dan de koopkrachtige vraag in Europa. Dat we zouden stoppen met het dumpen van overschot op de wereldmarkt. Ja. Ja. En dat we duurzaam zouden gaan produceren in overleg met de samenleving en er ook een fatsoenlijke prijs voor zouden krijgen. En, aardig, nou ja, dat is toen ook, dat heeft zich ook die kant uit bewogen. In de melkvelder heb je dat trouwens ook ooit gehad, het quoteringssysteem, waarbij de productie in de hand gehouden werd en er een fatsoenlijke prijs betaald werd. Dat hebben ze een aantal jaren geleden losgelaten. Ook met de instemming van de boeren zelf. Nou, maar, dat zijn grote fouten geweest. Maar ziet u dan nu dezelfde bereidheid bij de boeren om te innoveren, zoals u zelf gedaan heeft? Nou, dat is absoluut het geval. Die bereidheid is er zeker. En veel boeren doen dat ook wel. Alleen dat hoor je nu niet zo. Hè. Die mensen die houden zich toch wat op de achtergrond. En er is ook een sterk solidariteitsgevoel. Dus wat je wel ziet. Hè, er zijn ook mensen die absoluut kansen zien. En ook wel kansen zien in deze beperkingen die er nu zijn. En ook de noodzaak daarvan zien. Want waar zouden die boeren een voorbeeld aan kunnen nemen dan? Nou ja, wat ik wel denk, hè, wat je natuurlijk sterk hoort bij boeren, is dat ze graag van de overheid willen horen, een soort garantie willen hebben voor de toekomst. Van als ik die beslissingen neem in mijn bedrijf, dan ben ik voor de komende jaren safe. Maar ik wil er toch wat vraagtekens bij zetten. Wat je volgens mij beter kunt doen, is kijken naar maatschappelijke ontwikkelingen. En daar je vizier op richten en ook je bedrijf op ontwikkelen. En zonder dat je zeker bent of je safe zit financieel voor de toekomst. Ja, maar de overheid is natuurlijk ook, heeft ook gewoon zijn beperking. Uiteindelijk gaat het om de markt. Hè. Mensen moeten je product kopen. En wat je natuurlijk sterk ziet nu is dat plantaardige vlees en zuivel is sterk in opkomst. Ja. Het nieuwe vlees en de nieuwe zuivel noem ik het zelf. Ten opzichte van het oude vlees en zuivel. Hè. De verwachting is toch dat gewoon minder en minder gaat worden in Nederland. En ik geloof niet in een toekomst in Nederland dat wij echt voor de export hebben. Het is natuurlijk nu al heel veel export. Maar wanneer de binnenlandse vraag gaat stagneren en gaat dalen. Dat er maatschappelijk draagvlak is om in Nederland het vlees en de zuivel voor China te gaan produceren. Daar geloof ik niet in. Nee. Daar zijn we. Dus en dat is natuurlijk ook ieders eigen belang en verantwoordelijkheid om goed de maatschappelijke ontwikkeling in de gaten te houden en daar keuzes in te maken. Ja, en dan uiteindelijk misschien wel uw vegan kaas is het natuurlijk te kopen. Toch kom ik het al tegen in de supermarkt. En toevallig in ons bedrijfsrestaurant heb ik vanmiddag even gevraagd, heeft u ook vegan kaas? Nou, dat was er daadwerkelijk. Ik vond het niet te eten, om eerlijk te zijn. Wat maakt uw kaas anders? Nou ja, wat we nu aan het doen zijn met het laboratorium, met de micro-organismen, is dat we exact hetzelfde product kunnen maken. Hè. Dus dan is dat opgelost. Maar dat gaat nog zeker 5 jaar duren. Maar we hebben nu ook al producten samen met Westland Kaas ontwikkeld, onder het merk Wild Westland. En die doen het goed in ieder geval qua smaak. Dat zijn nog geen plakken. Daar komen we wel eind dit jaar mee op de markt ook. Met plakkenkaas, smeltkaas.